600. Flora oko singa vraiment opé singa numéro ya bala bala pena zone vanda kate Flora na banga ki na banga ki opé sa yo adresse mon bali na gaza la kamata ta mingie kasi na sala boni lokola na lingio sala noki noki ngai na yo tokutana e na boy na ngao zali na mwasi na yo ngai pena zali na mobali na ngai die sala ngai plaisir tokutana to solola na kanisi oko regrete mokete o Flora na yebi maloba ya mibali ya mikolo oyo kasi mpo na ngai nazali okipe nalingi napesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kosenginya yo Flora e. na moke azwaka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai odie eske okoki kolakisa ngai mopali na yo natala soki akokani na ngai Flora eske yo mpe okoki kolakisa ngai mwasi na yo natala soki ngai naleki ye na nini tala ndenge borataka bashanse na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolingana ye ngai mpe nzawe moto atindanga libala aboyi nakosa mobali na ngai odie mokolo kokufa nzawe akotuna yo mobali natindaki oboyaki ye tina yo mpe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozalaki koluka mwasi ya moninga Flora okosinga vraiment opesinga numero ya balabala mpe na zone ovandaka te Flora nabangaki nabangaki opesa yo adresse mobali na ngazalaka matata o mingi ye kasi nasala boni lokola na luli yo sala noki noki ngai na yo tokutana na boyi na nga ozali na mwasi na yo ngai mpe nazali na mobali na ngai di sala ngai plaisir tokutana tosolola nakanisi oko regrete mokete o Flora nayebi maloba ya mibali ya mikolo oyo kasi mpo na ngai nazali okipe die Flora nalingi napesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kokosa yo Flora na moke azwaka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai eske okoki kolakisa ngai mopali na yo natala soki akokani na ngai Flora eske yo mpe okoki kolakisa ngai mwasi na yo natala soki ngai naleki ye na nini ye tala ndenge borataka bashanse na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolingana ye ngai mpe nzawe moto atindanga libala kolokokufa nzawe akotuna yo mopali natindaki oboyaki ye tina ye yo mpe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozalaki koluka mwasi ya moninga ondina ye mesani te o tozala camarade lokola bayebani te o tozala camarade lokola toyebani te o tozala bacamarade lokola tolobani te o tozala camarade mama lokola tolobani te o tozala ngo bandeko nzambe lokola toyebani te o tozala camarade lokola toyebani te o tozala bacamarade lokola bayebani te o tozala camarade lokola tomorani te o tozala ngo bandeko ma lokola tolobani te o tozala camarade lokola toyebani te o tozala ngo bandeko ye lokola toyebani te o tozala camarade lokola tomeseni te o tozala ngo bandeko ma lokola bayebani te o tozala camarade lokola toyebani te o tozala ngo bandeko ma 6 millions. S.A.B. L'encaisseur. Moi je n'encaisse pas. Mais Baniel et Nana, décision. Olemos unico qua camo cuate.